А зараз беларуская Атлантыда. Сёння ў цыкле «Жыццё і смерць мітаў» прагучыць перадача «Славяне». З этнакультуролагам Алексеем Дзермантам гутарыць аўтар перадачы Вячаслаў Ракіцкі. Славяне – этнамоўная індаеўрапейская супольнасць, да якой належаць баўгары, беларусы, лужычане, македонцы, палякі, расейцы, сербы, славакі, славенцы, украінцы, харваты і чэхі. Беларусаў, паводле таго, што нашая мова з'яўляецца славянскай, звычайна далучаюць да славяну. Але само паходжанне славянскіх моваў, іх пашырэння, славянская этнічнасць на тле астатніх індаеўрапейскіх народаў ці не самая вялікая загадка. А тое, што беларусы славяне, стала трывалым міфам. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага. Алексей, давайте пачнём з паходжання славян. Чаму яно выглядае загадкавым і заблытаным? Адна з прычынаў – гэта тое, што славяне, як апрычоны этнас, з'явіліся на гістарычнай арэне пазней за ўсіх сваіх суседзяў. Славянскія плямёны больш-менш надзейна атаясамляюцца са склавінамі і антамі, вядомымі ў візантыйскіх крыніцах толькі з 6 стагоддзя. Гэта значыць, што яны з'явіліся амаль на тысячагоддзя пазней за балтаў і германцаў. Калі казаць пра ранейшы час, то паўстаюць вялікія праблемы з пошукам славянаў, славянскай прарадзімы і пэўных археалагічных культураў, з якімі можна было б іх атаясаміць. Пагадзіцеся, не маглі славяне проста зваліцца з неба, пэўна ж, быў нейкі абшар, дзе мусілі сфармавацца славянскія мовы, і, дарэчы, навукоўцы гэта ўжо даследавалі. Дык што цвердзіць сёння лінгвісты пра паходжанне славянскіх моваў? Такі абшар павінен быў існаваць, і лінгвісты даўно спрабуюць яго вызначыць з дапамогай уласнай метадалогіі. І тут варта нагадаць адзін агульнапрызнаны факт. Тое, што славянскія мовы, паводле сваёй структуры, ёсць найбліжэйшымі да моваў балцкіх. Прычым балцкія мовы ў параўнанні са славянскімі вылучаюцца большай архаічнасцю, а прыкладам словы сучаснай літоўскай мовы могуць замяняць рэканструяваную праславянскую лексіку. Таксама было заўважана, што менавіта заходнебалцкая лексіка, пруская, ятвярская, найбольш падобная да славянскай. І зважаючы на гэта, шэраг аўтарытэтных лінгвістаў высунулі досыць пераканаўчую тэорыю пра тое, што праславянская мова развілася з перыферыйных заходнебалцкіх дыялектаў. І адбыцца гэта магло на поўначы альбо паўночным захадзе ад Карпатаў, там, дзе адначасна сустракаецца і балцкая, і архаічна ўжо ўласна славянская гідранімія. А чаму ж тады праславянская мова адасобілася ад балцкіх дыялектаў? Як мяркуецца, гэта было звязана з моцным уплывам іншых этнасаў. Бадай найбольш выразны след у славянскіх мовах пакінулі старажытныя іранцы, якія калісьці насялялі вялікія абшары ў паўночным прычарнамор'і. Гэты ўплыў, відаць, быў нагэтулькі істотным, што адбіўся нават у сакральнай сферы. Напрыклад, індаеўрапейскае і балцкае слова «дьевас» замяняецца іранскім «бог», а ў кіеўскім пантэоне князя Владзіміра агулам пераважаюць багі іранскага паходжання – «хорс», «семаргал», «стрибог», «дашбог». Таксама, імаверна, іранскія тэмалогіі маюць этнонімы – «анты», «харваты» і «сербы». А зараз перайдзем да археалогіі. Менавіта археалагічныя знаходкі даюць доказы, да якой культуры належыць той ці іншы этнос. Хіба не археолагі даказалі, што славянскія культуры маюць беспасярэдняе дачыненне да Беларусі? Так, напрыклад, пражская археалагічная культура лічыцца даставерна славянскай, і яе помнікі сустракаюцца на самым поўдні Беларусі. Недаўна нават прайшла інфармацыя, што на Петрыкаўшчыне выяўленыя найранейшыя сляды прысутнасці славянаў, якія датуюцца 4 векам. Але ж насамрэч гэтыя знаходкі, па-першае, адзінкавыя, па-другое, трэба заўсёды памятаць, што матэрыяльная культура не можа адказаць нам цалкам на пытанні, якую мову гутарыла насельніцтва, што пакінула тыя рэчы, якая ідэнтычнасць і самасвядомасць у іх была. Тое самае тычыцца яшчэ адной археалагічнай культуры, якую намагаюцца зрабіць першай праславянскай, кіеўскую культуру. Пры тым, што многія аўтарытэтныя навукоўцы казалі пра яе балцкую прыналежнасць. Часам складваецца такое ўражанне, што ў некаторых даследнікаў пануе дзіўная ўстаноўка, як найраней адшукаць сляды славянаў, нейкіх міграцый з поўдня, тады як факты пра ўплыў з поўначы або тая ж разнастайная балцкая фактура на паўднёвых помніках нібы і не ўлічваецца. Як жа тады славяне здолелі пашырацца? Славяне, якія былі ўцягнуты ў вялікае перасяленне народаў, узаемадзейнічалі з рознымі этнасамі, але, як правіла, пакідалі ім сваю мову. Таксама пэўную ролю ў пашырэнні славянскай мовы і культуры адыграла рэлігія, бо ўжо з часоў Кірыла і Мефодія славянская культура ішла поруч з царквою і пісьмовасцю. Вы ставіце пад сумнеў вялікую масавую міграцыю славянаў, у тым ліку і ў Беларусь. Аднак славянскія мовы маюць найбольшую колькасць носьбітаў у Еўропе, і яны аб'ядноўваюць вялікі абшар, дзе людзі часам могуць проста зразумець адзін аднаго, нягледзячы на адрозненні. Ці можна на гэта забывацца? Вядома, забывацца ні ў якім разе нельга, да і проста немагчыма. Сапраўды, у тым ліку нашая мова улучае нас у вялікі і цікавы свет славяншчыны, таму было б недарэчнасцю аспрэчваць гэты скарб. Але тут важна зразумець іншае, у чым палягае этнакультурная адметнасць, непаўторнасць, самабытнасць кожнага са славянскамоўных народаў. І тут аказваецца, што вынікае яна не ў апошнюю чаргу з даславянскага субстрату. Балты ў Беларусі, іранцы ва ўкраіне, фракійцы ў Балгарыі, ілірыйцы ў Сербіі і Харватыі, кельты ў Чэхіі і гэтак далей. А хіба этнічнасць можна звесці толькі да моўнай тыпалогіі або актуальнае самаўсведамленне, якое таксама можа змяняцца пад уздзеяннем вонкавых чыннікаў? Безумоўна, нельга звесці. Этнічнасць, апрача гэтага ўсяго, мае ўлучаць традыцыйную духоўную культуру. Калі заўгодна міф пра супольнае паходжанне, уласную зямлю айчыну, з якой адчуваецца шматпакаленная повязь, тутэйшыя формы матэрыяльнай культуры, пэўны стэрэатыпны набор вонкавых антрапалагічных характарыстык. Усё гэта ў комплексе і павінна задаваць пэўныя межы этнічнага космасу. І прызнаўшы гэта, можна проста спакойна ставіцца да таго, што беларусы належаць не толькі да славянскага свету, але і да балта-скандынаўскага. Зрэшты, гэта ўжо нават у энцыклапедыях запісана. Працытую толькі адзін сказ з артыкула «Славяне» у энцыклапедычным даведніку «Беларусь», выдадзеным у 1995 годзе. Аўтарытэтныя вучоныя Іоў і Штыху пішуць: «Ва умовах інтэграцыі рознапляменна-славянскага насельніцтва славянізаваных балцкіх і фіна-вугорскіх плямёнаў пачаўся працэс складвання трох усходнеславянскіх народнасцяў – беларусаў, рускіх і украінцаў». Алексей, дык хто выступае праціўнікам гэтай тэзы? Каму так патрэбен міт, што беларусы – чыстыя славяне? Хто на ім настойвае, нягледзячы на ўжо, здавалася б, відавочнае, даказанае навукай? Мабыць, гэта патрэбна найперш тым, каму замінаюць розныя там субстраты. Сапраўдным навукоўцам яны замінаць не павінны. Значыць, замінаюць тым, чыім ідэалагічным і палітычным міфам гэта пярэчыць. Нядаўна ў кнізе колішняга дэпутата Дзяржаўнай думы Расіі, нібыта прысвечанай этналагічным праблемам, я прачытаў, што балцкага субстрату ў беларусаў быць не магло. Балтаў было мала, а славяне яшчэ і правялі геноцид. Не трэба чарговы раз казаць, што дадзеныя розных навукаў ніяк гэта не пацвярджаюць. Міт пра беларусаў як выключна славянскую супольнасць ёсць прадуктам панславянскай ідэі? Панславізм – гэта ідэалогія, якая абвяшчае патрэбу палітычнага аб'яднання ўсіх славянаў. Пачаткова панславянская ідэя нарадзілася ў Чэхіі як рэакцыя на германізацыю. Затым яна была падхопленая тымі народамі, якія ўважалі сябе за найбольш моцныя і выбітныя ў славянскім свеце – расійцамі і палякамі. Далей панславізм злучыўся з месіянскай ідэяй, ідэяй нейкай адмысловай духоўнасці, якую маюць праваслаўныя славяне, найперш расійцы, а ўсе астатнія не маюць. Адсюль апраўдвалася імперыялістычная палітыка Расіі ў дачыненні да іншых славянскіх народаў. А што дрэннага ён нясе беларускаму этнасу? Для беларусаў гэта азначае занядбанне і ігнараванне цэлага культурнага пласта, які мае не славянскае, балцкае паходжанне. Гэта ў сваю чаргу вядзе да страты і вынішчэння нашай адметнасці ды нацыянальнай ідэнтычнасці. Ніякая ідэя не будзе трывалай, калі яна грунтуецца на хлусні і скажэнні мінуўшчыны. Як можна заўважыць, панславянскі міф не прынёс нашаму народу вялікай карысці, а наадварот быў інструментам у чужых руках, якім рабілася вялікая шкода. У пэўных славянскіх народаў нарадзілася тая месіянская ідэя збірання ўсіх славянаў, выпраўлення славянаў сапсаваных і гэтак далей. А такі кшталт місіі, неважна колькі яму гадоў, 3000 або 300, будзе спрыяць толькі вынішчэнню культураў тых самых народаў. Таму, дарэчы, гэткай жа хлуснёй і фальсіфікацыяй выглядаюць спробы зрабіць із Беларусі пачатковую калыску славянаў, славянскую выратавальніцу і гэтак далей. Тыя, хто гэтак сцвярджае, проста не ведаюць або не хочуць ведаць праўдзівага аблічча сваёй зямлі. Славянскі міт на нашай памяці стаў вельмі выразным інструментам палітыкі. За часы найноўшай гісторыі мы столькі наслухаліся пра славянства і ад беларускага кіраўніка Лукашэнкі, і ад ягоных калег у Белакарі. каменнай Москве. Чаму? Найперш да гэтага міту яны апылявалі, калі вырашылі будаваць нейкую саюзную дзяржаву, утварэнне аналігу якому чалавецтва не ведала. І чаму толькі тры нацыі, беларусы, расейцы і украінцы, называлі славянамі, а найбліжэйшыя нам, палякі, нібыта ўжо і не славяне? Напэўна, таму, што для палітыкаў і ідэолагаў існуюць славяне правільныя і неправільныя. Маўляў, першыя праваслаўныя, другія каталікі. Або тыя, хто пайшоў на захад і ўжо быццам бы і не славяне, а працістаяць ім павінны славяне, аб'яднаныя вакол Москвы. Рыторыка ўсходнеславянскага адзінства, вядомая яшчэ з аповесці мінулых часоў, здаецца, з тых самых часоў была проста прыгожаю шыльдаю для палітычных гульняў, у якіх, дарэчы, беларусы амаль заўжды прайгравалі. А ці могуць быць важкімі этнічныя, расавыя, этнамоўныя аргументы ў сучасным глобалізаваным свеце, калі гаворка вядзецца пра палітыку, эканоміку і ў працяг пытання? Ці ёсць увогуле нейкі патэнцыял, каштоўнасць у славянскім міце, усведамленне сябе славянінам альбо кім-небудзь іншым? Патэнцыял у этнічнасці заўсёды быў і будзе. І нават у сённяшнім постмадэрнісцкім свеце, дзе гэтая тэма становіцца не надта зручнай, этнічнасць не знікне і яшчэ пакажа сябе. Для таго, каб гэта не адбылося стыхійна, ды без вялікіх наступстваў, трэба памятаць пра свае карані і шанаваць уласную традыцыю. Адсюль вынікае, што нам не трэба займацца стварэннем штучных панславіцкіх ідэалогій, рухаў і хаўрусаў, але варта проста кожнаму з нас актыўна шанаваць хаця б уласную мову, што дагэтуль застаецца малавывучаною загадкаю, як у славянскім, гэтак і ў балцкім, да індаеўрапейскім кантэксце. Ну і не забывацца на тое, што нашыя дзяды жылі тут задоўга да прыйсця якіх-кольвек славянаў. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі перадачу Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў». У перадачы браў удзел этнакультуролаг Алексей Дзермант.